no more trees to climb. But thinking young and growing older is no sin. And I can play the game of life to win. I can recall a time when I wasn't ashamed to reach out a friend. Now I think I've got a lot more than just my toys to lend. Now there's more to do than watch my sailboat glide. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. Watch my silver pride. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. Muziek uit een ver verleden, de Birds hoorde je met Going Back. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, er moet snel een behandelcentrum komen voor ME-patiënten. Regenboogstad Vlaardingen en online GGZ-instellingen zijn mogelijk de oplossing voor een aankomende depressiegolf. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Together, make it happen. I don't think. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dat was ook de titel Oh Yeah uit 1985 van Bill Withers. En daarvoor Amy Stewart en Friends. Ons eerste onderwerp vanavond. Er moet haast worden gezet achter de behandeling van ME-patiënten. En daarvoor is een kennisannex behandelcentrum met spoed vereist. Herman de Bruin. In de studio heb ik Rob Weberga. Welkom. Dank u wel. Je houdt je bezig met een kenniscentrum ME-CVS. Nou, dat met de gezondheidszorg te maken, want alle afkortingen komen in de gezondheidszorg veel voor natuurlijk. Vertel, wat is dat kenniscentrum? Ik zal eerst ME-CVS kort toelichten. Dus ME, afkorting van myalgische encefalomyelitis. Men denkt vaak dat het MS is. Als je iemand vraagt wat is ME, dan meestal dan weet men het antwoord niet en vraagt me is dat die spierziekte. ME is een ernstige postvirale aandoening van hersenen en ruggenmerg. En waar ook de spieren bij betrokken zijn. Mm-hmm. Die ziekte is nooit echt in de biomedische zin, in de fysieke zin, erkend. Dus er is ook nooit zorg voor patiënten geweest. De enige zorg die voor patiënten er geweest is, die betrof psychische interventies zoals cognitieve gedragstherapie en opgebouwde inspanning. Nu willen we, nu er meer bekend is over de ziekte ME, in Nederland een kenniscentrum waarin aandacht wordt geschonken voor ontwikkeling van kennis, voor disseminatie van kennis die uit research voortkomt, tot aan de huisarts toe. En daarnaast de broodnodige zorg die ME-patiënten nooit gekregen hadden. Nee, eigenlijk erkenning voor deze ziekte? Dat heeft er zeker mee te maken. Dat is het eerste wat plaatsgevonden heeft. Dat is gelukkig al gebeurd door een adviesrapport van de Gezondheidsraad. Is die kennis wel aanwezig bij mensen, bij doktoren, bij onderzoekers? Dat is het probleem juist tot nu toe niet, omdat eigenlijk de psychiatrie dat heel erg in de weg gestaan heeft. Niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld. En hoe ver is het met dat kenniscentrum? Wordt dat opgericht? Wie moet daar voor financieringen neerleggen? Dat is precies de kern van het probleem. Het Gezondheidsraadrapport adviseert de regering om ZON-MW in te schakelen. ZON-MW is een instantie die over subsidieverstrekking en hoe dat besteed wordt gaat. Om een researchagenda op te stellen. Dat is gaande, daar zijn we al vrij ver mee. Ik zit ook in die commissie. Een ander advies is dus het inrichten van een kennis-annex-behandelcentrum. Maar dat heeft het Gezondheidsraad gedelegeerd naar de Nederlandse Federatie van Universitaire UMC's, Universitaire Medische Centrum. Ja, ja, en die hebben hun handen ervan afgetrokken. Ja, het wordt een heel ingewikkeld traject, denk ik. Maar het gaat erom dat jullie ervoor strijden dat dat centrum er komt. Ja. Ja. En is dat op termijn haalbaar of zeggen jullie nou, daar moet nog heel wat voor gebeuren? De minister heeft ZON-MW, dus dat de commissie waar we in zitten, min of meer opdracht gegeven om dat te onderzoeken. Maar er is geen helderheid in. En dat is het probleem. Daarom hebben wij ook dat memo gestuurd naar de minister. Om daar klip en klaar te zeggen, ZON-MW, duik daarin. Je hebt al een commissie die voldoende kennis heeft om daar een bijdrage aan te leveren. Dus geef ZON-MW opdracht om de haalbaarheid van het kenniscentrum en behandelcentrum te verkennen. En gebruik daar die stuurgroep voor die er toch al is. Hoe zit het in de toekomst? Zegt u nou, dat gaat binnenkort gebeuren? Of heeft het ook nog met corona te maken? Dat ze zeggen, nou, het is allemaal weer op dit moment heel anders. Of zeg je nou, er is licht aan het eind van de tunnel? Er is licht aan het eind van de tunnel als de minister heel duidelijk opdracht geeft aan ZON-MW. Want dan weten wij hoe wij verder kunnen. Ja. Als mensen wat meer willen weten over deze strijd, noem ik het maar even. Waar kunnen ze terecht? Is er een website waar ME wordt uitgelegd? Ja, de website die kunt u ME Centraal. Het heeft een WordPress website. Ik weet niet of u dat via een e-mailadres of wat dan ook. Hebt u een naam van de website? Ja, ME Centraal. ME Centraal. Ja. Dan kunnen mensen daar verder op zoeken daar om wat zoeken, meer ja. te weten ja, te komen over ja. deze strijd, noem ik het nog maar even. Rob Wijbega. Hij is van de stuurgroep ZON-MW, dat hebben we benoemd. En hij blijft strijden voor een goede opvang van al die mensen die ME hebben. Laten we het zo zeggen. Namens vele anderen, ja. Dat is zeker, ja. Dank voor het gesprek. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

The Sweetest Taboo van Sardé. En daarvoor Yves Montand en Le Feuille Mort. Zometeen alles over de regenboogstad Vlaardingen. Maar eerst is hier Ellen Price. Just for you, I'll take whatever life can give. Just for you, I'll pour the ink right out my name. I can do all the things you've ever wanted to do. Every single moment I think about you, for you, I'll do it all just for you. Just for you, I'll take the rough and take the smooth. Just for you, I'll try to do my best to prove I can do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Just for you, I'll reach and shake the money tree. I will do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Just for you, I'll do it all just for you. Just for you, I'll do it all just for you. Hij deed het helemaal alleen voor jou, Ellen Price, en Just for You. Ons volgende onderwerp: jezelf zijn en houden van wie je wil. Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Vlaardingen. Inwoners, verenigingen en organisaties hebben meegedacht over hoe invulling te geven aan Vlaardingen regenboogstad. Herman de Bruin. Vlaardingen is regenboogstad en degene die daar iets van weet, alles van weet misschien, is Mieke Peters. Je bent in de studio namens regenboogstad Vlaardingen. En ja, regenboogstad, dat heeft met LHTBI te maken, heb ik ze allemaal dan. Zo'n beetje wel. Het wordt er steeds meer, lijkt me. Ja, het wordt er steeds meer. Daarom denk ik altijd, moet ik er nog een lettertje bijvoegen? De LHBTIQ en zelfs een A is er tegenwoordig bij en dan nog plus erachter. Okay, en dat betekent? Van alles. Nou, die eerste, moet ik ze echt allemaal gaan noemen? Nee. Dan zijn we even bezig, hoor. Maar in ieder geval, het spectrum is gewoon heel breed, heel divers. Je kunt het niet zomaar in een hokje stoppen. Maar het gaat om seksuele oriëntatie, maar ook om genderidentificatie. Ja, dat komt er allemaal bij tegenwoordig. Ja. En als regenboogstad Vlaardingen, wat doen jullie dan? Is het een stichting? Is het een werkgroep? Nee, eigenlijk allemaal nog niet. Zijn we nog heel erg mee bezig. Ik ben ambassadeur van de regenboogstad Vlaardingen. We zijn het ook nog niet zo heel erg lang. Mm-hmm. Maar we hebben sinds kort ook een eigen logo. Helemaal in de huiskleuren van de gemeente Vlaardingen. Waardoor je echt kunt zien, dit is de het Vlaardingse regenbooglogo. En de gemeente staat er vierkant achter. Ja. Dat vinden we wel heel belangrijk. En we gaan dat uitbouwen. Er worden nu in ieder geval lessen op scholen gegeven. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Organisaties kunnen ook informatie krijgen. En bijgepraat worden over wat al die letters betekenen. En waar het allemaal voor staat. En hoe je dat voor je medewerkers en voor iedereen zo goed mogelijk kunt doen, dat iedereen zich welkom voelt. Want daar gaat het om bij Regenboogstad Vlaardingen. Dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. En kan je iedereen daarop aanspreken dan? Hoe doen jullie dat dan? Want de 70.000 inwoners van Vlaardingen zijn wel heel veel. Nou, dat zijn er zeker veel. Maar op het moment dat je, al is het een symbool, laat zien van hé, die vlag die hijsen we met Coming Out Dag. En we besteden aandacht aan Paarse Vrijdag. En we willen dit jaar ook echt wat gaan maken van de Pride Week. Maar dat is, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van corona. Ja. Daarom is afgelopen Coming Out Dag. Verleden jaar hadden we een hele fijne Coming Out Dag. Waarin Vlaardingers vertelden over een beetje een teken van wanneer viel er voor jou wat te vieren. Van wanneer was het voor jou, nou mag ik mezelf zijn. Ja, ja. En daar hadden we een hele leuke intieme talkshow over in Kader 40. Was erg geslaagd. Ja, hadden we graag dit jaar weer iets dergelijks gedaan. Maar ja, corona. Dat kan even niet. Maar jullie hebben wel een prachtig monument staan in Vlaardingen. Wij hebben een, die was er al een tijdje. En die gaan we weer helemaal de aandacht geven die die verdient. Want onze havenbrug is eigenlijk een kunstwerk. En dat kunstwerk heet Kleurrijk Overbruggen. En dat gaat over al die kleuren en die diversiteit. En daar zijn de regenboogkleuren in verwerkt. Alleen zijn die een heel klein beetje flats geworden. Ja. Dus die gaan weer lekker opgepoetst worden. En ook het logo gaat van Regenboogstad Vlaardingen gaat mooi prominent op de brug. Ik geloof bij het brugwachtershuisje aangebracht worden. Dus doen jullie dat allemaal zelf? Of, Met de gemeente. Met gemeenschap, want de politiek is wel betrokken bij wat er allemaal gebeurt. Nou, zeer. Dat was zo leuk hoe we tot de regenboogstad gekomen zijn. Dat was een oproep in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van school kan er niet een Vlaardingen regenboogstad worden. Kunnen we geen stembusakkoord sluiten? Nou, dat was gewoon overweldigend. Hm. Alle partijen wilden meedoen. En er was één partij die er wat moeite mee had om het te ondertekenen. Die zei, artikel 1 zou toch genoeg moeten zijn. Maar ook die was niet tegen. En dat regenboogakkoord, dat was in mum van tijd ondertekend door al die partijen. Was echt prachtig. Nou, dat is een mooie basis om verder te werken natuurlijk. Ja, en dat is ook omdat we hebben heel veel verbinding met groepen. Pax, ambassade van de Vrede, heeft zich er ook meteen achter geschaard. Amnesty, het was ook een oproep vanuit Amnesty eigenlijk. En daarom hebben we dit jaar ook de Jillis Bruggeman opsteker gekregen. Okay. Van de Jillis Bruggeman Stichting in Schiedam. Toen de penning werd uitgereikt aan Claudia de Breij, kreeg ik de opsteker opgespeld. Kijk. In het Stedelijk Museum Schiedam. Daar doe je het niet voor, dat weet ik. Maar nee, dat zeker is wel niet. Leuk ik was, om, dat ik weer, was zo verrast. Echt. Ja, ik had echt zo, voor mij. En ik woon niet eens in Schiedam. Maar het was omdat ze zeiden van het is zo goed dat Vlaardingen dit nu ook doet. En zo mooi hoe jullie de verbinding zoeken. Want die zoeken we ook met Schiedam. En een aanmoediging om door te gaan. Nou, dat gaan we doen. Als mensen wat meer willen weten over die regenboogstad Vlaardingen, kunnen ze Facebook, website? We zijn nog bezig met website en Facebook en dergelijke. Dat moet nog komen, maar via de gemeente kan het zeker. Ja, en zoek mij persoonlijk op. Ik zit op Facebook. Ik ben te vinden. Mieke Gaxiola Peters. En ik heb graag contact. Oké, dat is in ieder geval duidelijk dat er meer gebeurt. En de pottenverf staan al klaar? Zeker. Dat is ook weer geregeld voor die mooie brug in Vlaardingen. Dankjewel voor het gesprek. Mieke Peters namens de regenboogstad Vlaardingen, die nog helemaal uitgebouwd gaat worden. Maar de kleuren zijn er in ieder geval. Dank u wel. Dankjewel. Als de eerste zonnestraal de kamer binnendringt, schrik ik van het licht, ik wil uit. Gevangen in de kilte, in stilte ontstaan. Waar is dat misgegaan? Al die gedachten in mijn hoofd. Achter het rookgordijn verdoofd. Ik moet gaan lopen, ik weet nog niet waarheen. Niet langer stilstaan, niet langer. Laat me maar gaan. dit dan hoe je denkt? Verstrikt in de gewoontes die je kent. Ongemerkt veranderd, ongemerkt voorbij. Ongemerkt niet meer van. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Could have shown me. Een stem te herkennen uit duizenden. George Michael hoorde je met Kissing a Fool. En daarvoor uit Nederland Kirsten Wennix met Alleen. Ons derde onderwerp. Met de tweede golf van coronabesmettingen, een economische crisis en de herfst- en winterdepressies is een toename van psychologische klachten zeer waarschijnlijk. Voor een adequate behandeling moet de GGZ online. Herman de Bruin. Online GGZ-instellingen zijn mogelijk een oplossing voor de aankomende depressiegolf en langere wachttijden. Dat heeft dus alles met corona te maken, denk ik. Maar ik ga het vragen aan Goran Pisik. Hij is directeur van Solutalks GGZ en aan de telefoon. Meneer Pisik, welkom. Goeiedag. Is dat zo dat er een depressiegolf aankomt en langere wachttijden voor de GGZ? Is dat vanwege de corona dan? Nou, wat wij binnen de GGZ al langere tijd zien is dat we al een lange tijd te maken hebben met wachtlijsten. Mm-hmm. En vanwege nu ook de aankomende seizoenswissel krijgen we normaal ook al wel te maken met een extra druk op de GGZ. Mm-hmm. En nu met toch weer semi-lockdown, hè, verwachten wij dat mensen toch ook nog meer last gaan krijgen van deze situatie. En als er niet tijdig wat gebeurt met het behandelen van die klachten, dan maken wij ons wel zorgen dat daar een extra druk op de GGZ komt. Maar ja, als GGZ hebben jullie het altijd al heel erg druk. Kan deze golf erbij? Nee, eigenlijk is het antwoord daarop dat kan er eigenlijk niet bij. Mensen wachten nu al zo'n 6 maanden of langer als ze zich aanmelden bij een reguliere GGZ-instelling. En daarom hebben wij ook een oproep gedaan dat we mensen, tenminste, het zijn niet alleen de mensen, maar ook huisartsen, die zijn nog niet altijd bekend met de mogelijkheid om online een behandeling te volgen. En online instellingen, die hebben vaak op dit moment nog wat minder te maken met de druk op de zorg. Dus daar zijn bijvoorbeeld bij Solutalks hebben wij op dit moment ook geen wachtlijsten. Daar is nog mogelijkheid om die druk op de GGZ wat meer te spreiden. Ja. En dus ook als er bijvoorbeeld in een bepaalde regio, een huisarts die verwijst vaak naar een instelling in de regio, en als daar dan een wachtlijst is, dan sluit je achteraan op de wachtlijst. En bij een online GGZ-instelling kan er gekeken worden naar waar er, want het is een online behandeling. Dus kan overal plaatsvinden. Die kan overal plaatsvinden, ja, inderdaad. Precies. En we hebben ook de link gelegd met wat er gebeurt met de coronapatiënten. Als er in een bepaald ziekenhuis een druk op de IC ontstaat, dan worden patiënten op die manier ook verdeeld over de ziekenhuizen. Mm. En dat is dan nog een fysieke verplaatsing van patiënten. En in de GGZ is dat gelukkig niet het geval. Hè? En dan kan je online, zonder dat je merkt dat je door een psycholoog in een andere regio wordt behandeld, kan de behandeling plaatsvinden. Ja, en kunnen alle GGZ-instellingen, dus de geestelijke gezondheidszorg, die online behandelingen aanbieden? Ja, wat wij hebben gezien is dat voor de coronacrisis dat niet het geval was. En toen de corona op een gegeven moment in maart, april zo heftig hier aan het woekeren was, konden de reguliere behandelingen ook niet plaatsvinden. Dus toen zijn ook alle instellingen overgegaan tijdelijk op online. Maar we zien dat er een deel van de behandelingen ook online blijft bij deze instellingen. Eigenlijk dus hetzelfde als het onderwijs gedaan heeft. Ja, exact. Ja. Ja, dus dat betekent dat er ruimte is voor online behandelingen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat niet alle behandelingen online kunnen. Of zegt u nou dat valt wel mee? Nee, maar zeker de zware acute behandelingen kunnen niet online plaatsvinden. Dus als mensen zwaar suïcidaal zijn, dat is een situatie waarin er geen online, het online aanbod van niet passend nee, is. Nee. Yes. Maar wat we wel zien is dat er voor een hele grote doelgroep online behandelen wel mogelijk is. voor depressie, voor angstklachten, piekeren, persoonlijkheidsstoornissen. Dat zijn toch de grote groepen mensen die zich melden. Hè. Dat zijn de grootste klachten waar mensen voor naar een GGZ-instelling gaan. Daar kan heel veel wel. Jullie zijn er als Solutalks aardig mee bezig. Hebben jullie wel een inzicht in die online aanbiedingen waar mensen dan terecht zouden kunnen? Of kunnen ze sowieso bij jullie terecht? Ja, zij kunnen sowieso bij ons terecht. Okay. Dus als een cliënt, als iemand hulpbehoevend is, dan kan die op solutalks.nl zich aanmelden. Of via zijn huisarts aangeven dat bij ons geen wachtlijsten zijn. Dan is dat mooi om dat te weten, dat er meer mogelijkheden zijn om de GGZ te laten weten dat je hulp nodig hebt. En dat kan ook online. En dat is heel duidelijk geworden in ieder geval. Ik dank je wel voor het gesprek. Goran Prizik, directeur van Solutalks GGZ. Dit is De Late Avond. Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. 1 minute you're here. Next minute you're gone. I lay my penny down on. Sings its last song. 1 minute you're here, next minute you're gone.